na loko na kapio Mono pelo bika si motema eko kanisa kaka na sherie Mono pene si deka si motema eko kanisa kaka na sherie Kisi na change motema ponte eko lingana kaka na popo fana biso Salina inu kanda moke okanisa nenge toligani Cristina na kosenga na yobo sananga na salinyo soe koki mboto sangana na mariage